Seguimos aquí na Radio Municipal do Porriño. Nesta mañá de luns, como saben, a partir desde a 1:30 falamos un poquinho deste tema de informática. Gracias a Miguel Visconti, que está aquí no noso estudio. Moi bos días, Miguel. Hola, bos días. Acompáñanos a nosa compañeira tamén, Tania Alonso. Moi bos días. Bos días de novo. Bueno, hoxe imos falar do software libre. Sí. Eu teño que dicir que non estou moi posta neste tema, pero para iso contamos aquí con Miguel, que nos vai explicar moi ben que todo isto do software libre. Miguel. Sí, a verdade é que é un tema bastante descoñecido. Eu coido que é bastante interesante, a verdade. Bueno, para empezar, o software dun ordenador son o conxunto de programas que temos nel. Sí. E se entende como software libre aqueles programas que o autor nos dá unha serie de liberdades cando o fai. Por exemplo, temos a liberdade de usalo, a liberdade de estudialo, de modificalo, a liberdade de distribuílo, podería, pois, eso, un programa que fai unha persona con baixo software libre, pois eu podría dar a outra persona sen ningún problema, sen estar incurrindo, teño permiso de autor, entón non hai problema ningún. E teño tamén a posibilidad de mellorar ese programa e volver a publicalo en internet para que outra persona pois o descargue. Agora que está, bueno, tan en boca de todo o tema de Megaupload, de todo este tema de descargas, isto non é ilegal, non? No, isto non é ilegal, é ademais un tema moi descoñecido, eu creo que é moi interesante, por exemplo, para os pequenos comercios. E así, porque todos temos na casa programas pirateados. Bueno, pois non imos ter unha inspección na nosa casa para que nos veñan a buscar, pero sí que pode haber unha inspección nun comercio. Podo ter un programa de software libre que teño permiso do autor para usalo, un procesador de textos, que se teño Word en vez de unha alternativa libre, pois o problema que ten é que se teño unha inspección e non paguei a licencia do Word, pois me van a poñer unha multa. Claro. Para evitarse ese problema, existen este tipo de softwares. Sí, o software libre, pois teño permiso do autor para usalo. De feito, cando quero descargar un programa que non é software libre, que se coñecen como software propietario ou privado, teño que piratealo. Entón, a forma de descargalo de internet é bastante laboriosa. Sen embargo, o software libre é moi doado de descargar porque non teño máis que entrar na páxina do autor. O autor, como fixo, para que usemos, xa ten ali un botón grande que pon descargar programa. En cinco minutos temos calquer programa... Sí, que necesitemos. É curioso porque, sendo libre, ofrecen todas as posibilidades, por que non é tan coñecido? Pois non sei se por intereses comerciais, o mellor. Dicir, as grandes empresas no mundo da informática, ninguna ou poucas traballan con software libre. Entón, pois iso o mellor fai que non sexa tan coñecido. A verdade é que as vantaxes son moitas, porque polo feito de que eu o podo modificar, é porque teño acceso ao seu código fonte, que o código fonte ven a ser unha especie de receta de como está feito o programa. Eso é bastante útil, pois, por exemplo, para un virus. A min se me meten un virus, se meten esa receta. Entón, eu se teño coñecementos técnicos, en cinco minutos volvo a abrir a receta, sei onde está o virus, o quito, e non hai virus en software libre, por exemplo. Claro. Por ese motivo. Bueno, os motivos podrían ser... Os virus tamén se fan para fastidiar, para molar a xente. Como software libre utiliza menos xente, pois tampouco me interesa en meter os virus. Pero, ainda que houvese interés, o propio software libre, como temos todos acceso a como está feito o programa, pois teríamos acceso a ver onde se colou o virus, sacalo e volver a publicalo en internet. Máis seguro. Entón, danos ese extra de seguridade. É máis seguro, sí. Que este tema do software libre podría ser incluso un tema filosófico. Dá para moitas charlas. porque incluso o idioma se ven favorecido polo tema do software libre. En sitios onde temos pois un idioma minoritario, como é o caso do galego, un programa como que non é software libre, como pode ser o Word ou bueno, calquer outro, a hora de sair nun idioma minoritario como galego, é moi probable que antes haya en catalán, que antes haya en euskera, porque ten moita máis saída comercial que o que lles interesa. Sen embargo, se hoxe sale un programa en software libre, eu que teño coñecementos técnicos, o atopo por internet, e o quero modificar e pasalo ao galego, non o vou pasar ao catalán porque non o sei, pois o podo facer e publicalo. Entón, o software libre hai veces que está antes en galego que en catalán, cousa que no software propietario é imposible. Había que aí, non, poñer un punto de atención ás administracións públicas que fan pouco uso desta vantaxe. As vantaxes son moitas, hai incluso a vantaxe económica, o software libre é gratuito. O que non quero dicir que todo sobre gratuito sexa libre, porque ao mellor non teño permiso pois para deixarlo a alguén. Entón, para as administracións sería moi útil, porque pois se aforraría moitos cartos no software libre, se potenciaría para o idioma, sería mellor, porque a propia administración podría traducirlo ao galego con facilidade. Entón, realmente, as administracións teñen aí cousas que facer. Hai un exemplo en España, que é Extremadura, que é unha administración que se pasou ao software libre xa hai varios anos, 5 ou 6 anos, entón todos os ordenadores da administración están en software libre. Eu lín fai cousa de un par de anos que a Extremadura era a comunidade autónoma con máis ordenadores por alumno nos colexios. Porque lles vale moito menos un ordenador. Non teñen que pagar claro, que ten dentro. Solo pagan polo sí, que ten fora. Sí, porque senón terían que pagar todas esas licencias, non? Claro. Desta forma non pagan esas licencias. Pagarán o mellor cando se fai o programa a esta persona para que fague, unha vez este feito, pois xa está listo, xa o pode usar en todos os ordenadores. É dicir, non estaría pagando por cada ordenador tanto por este programa que leva dentro. E a nivel mundial existe un referente que é Brasil. Brasil xa hai cousa duns 10 anos, máis ou menos, que se pasou ao software libre toda a administración de Brasil. Bueno, un exemplo a nivel mundial. Do que deberían facer tamén, non? Do que se supón, ou do que moitos pensamos que deberían de facer as administracións, que pasarse ao software libre. A xustificación que dá a administración para non pasar ao software libre é que os seus funcionarios están formados en software propietario, cual é verdade. Entón, se queren facer un traballo nun programa que non coñecen, lle vai levar máis tempo. Claro, porque son programas semellantes, pero que teñan as súas, claro, pequenas diferencias. Por exemplo, Word, neste caso, sería unha especie de Open Office, non? Sí, o Microsoft Office, que ten un paquete de varios programas, sería comparable ao Open Office. O Microsoft Office ten Word e Excel, que en Open Office se chaman Writer e Calc, pero fan o mismo procesador de textos e unha folla de cálculo. Fan exactamente igual, funcionan moi, moi, moi, moi parecido. Calc e Excel son casi idénticos. E despois pode haber algunha pequena diferencia, que é o que fai que pues, sí, digamos que os funcionarios... Pero bueno, todo costaría... tamén é adaptarse en uns días, semanas... Eu prefiro gastar cartos en formar os meus funcionarios nun novo programa que non en lucrar unha empresa, porque cando teñas os teus funcionarios formados deixarás de gastar. E aparte tes unha población máis formada porque estiveches gastando en formación e non noutras cousas. No entanto, algún usuario pode ter algún tipo de medo, no senso de dicir, bueno, eu uso software libre, pero non é compatible, logo se quer compartir contidos con outros usuarios de software privado. Sí, aquí hai varios temas, por exemplo, no caso comparando Word e o Writer, por exemplo. O Word está feito por Microsoft, que é unha empresa privada, entón, esa empresa que pretende que todos utilicemos Word. Entón, se eu fago ese programa só lee Word, só lee cousas feitas por Word. Sen embargo, o Writer está feito para que usemos. Entón, ese programa, o Writer, o que nos permite guardar algo como se estivera feito en Word. Entón, despois se podería ler en Word. Non habría problema. O Writer abre calquer tipo de programa feito en Word. É verdad que me teño que preocupar porque o formato por defecto que guarda non é o de Word. Entón, se lle mando a unha persona que non ten este programa en software libre, non o vai poder abrir. Claro. Pero se eu me preocupo de guardalo en tipo, guardalo como Word, pois xa non hai ningún problema, todos poderán abrilo. Podo exportalo con moita facilidade a PDF, que é un formato universal que todos podemos abrir. Entón, ese podría ser un problema, pero o software libre xa ben preparado para que nos manexemos con todos os formatos. Fálanos deses Open Office, ¿no? Que sería como similar o Office, bueno, Office tradicional de Microsoft, pero que máis programas ofrecen o software libre? Bueno, temos moitos. Eu creo que o máis coñecido, o máis usado, é o Mozilla Firefox. Ah, tamén? Que é un navegador, sí, de Internet, en contraposición a Internet Explorer, que sería o... Sí. Que decía que está gañando moitísima forza. Calo o Mozilla. O Mozilla sigue sendo moito máis usado Internet Explorer, pero é verdad que o Mozilla é un dos programas que máis de software libre que máis se usan. Entón é quizáis o maior exemplo. E despois existen, bueno, para cada programa existe unha alternativa libre, que falábamos de Office, Open Office, o Photoshop, que seguramente os ointes saberán de velo nos telediarios que falan dos modelos que se os cambian con se Photoshop. Se fan o retoque. Porque Photoshop é un programa de retoque fotográfico e existe unha alternativa pois que se chama GIMP, que é perfectamente válida e nos permite facer exactamente o mesmo. E seguro que incluso hai outros. Hai moitos programas que teñen... Ahora, por exemplo, existe tamén o LibreOffice, que é tamén un programa similar ao OpenOffice, de software libre, está feito, pois, ten un paquete ofimático, un paquete de oficina, é similar ao Office ou OpenOffice. É dicir, que de case todos os programas que utilizamos habitualmente poderemos encontrar un en software libre. Sí, de prácticamente todos. O mellor hai algún específico, xogos ou cousas así, pois sí, que é máis difícil atopalos en software libre. Son fáciles de atopar? Son máis fáciles de atopar. De feito, é que son máis fáciles de atopar, porque simplemente poñendo, pois, se poñemos en Google descargar OpenOffice, a primeira páxina xa non lo vai dar. Sí. Se poñemos descargar Microsoft Office, pois, habería que ter moita sorte Seguro que na primeira páxina non está e habería que buscar outras formas para poder descargarlo. Claro. Pero o autor do OpenOffice ten unha páxina web onde o comparte. E como unha das libertades que ten esta licencia é de usalo, é de distribuílo e demais, pois el mismo ten o seu enlace para que o descarguen, porque prefiren que o descargue da súa páxina que o que poidan ingresar por publicidade ou ingresarán eles, que non claro. por outras vías. Entón sí. É moito máis fácil de conseguir que o software propietario. Porque estamos falando de que as licencias dun programa privado son de cifras altas. Estamos falando. Sí, depende da oferta que collamos, pero, bueno, así, pero sí, tranquilamente hai programas que poden costar 100, 150, claro, 200 euros. O sería un aforro, sobre todo nas administracións, importante. Ou para sí, que as persoas sí. que non controlen moito descargas tamén. E tal... Sí, eu penso que eu lle recomendo a todo mundo que se pase ao software libre porque quero pensar que pasaremos ao software libre, as administracións se pasarán ao software libre. Cada vez en máis oposicións os temarios están baseados en OpenOffice máis que en Microsoft Office. Mm-hmm. Entón, pois, se eu me vou traballando ao software libre é algo que teño ganado de cara ás oposicións. Entón, eu que son bastante optimista e quero pensar que as administracións tenderán a dar o paso que deu Extremadura ou que deron Brasil, pois quero pensar que se utilizará cada vez máis. Claro. Pero así un primeiro paso para que logo o resto da xente se unise, os restos particulares tamén. Sí, sería o primeiro paso para que... sería un paso fundamental para que, digamos, collas a publicidade que o software libre non ten, que é o malo. Estamos moi acostumbrados a... Bueno, eu teño Word na casa, como na casa non vou ter unha inspección, nin vou ter ningún problema, claro. Pues todos temos software pirateado na casa, estamos moi acostumbrados. ¿No? Se o mellor comparamos que un día teño un problema nun coche, hai un amigo que me ofrece o seu, e hai outro que me di que non quere que lle colla o seu, a mí nunca se me ocurriría ir ao que non quere que... deixarme o seu coche, vería a persona que mo deixa. Pois aquí nos programas facemos todo o contrario. Claro. Utilizamos non o que non teño permiso para usar. Por comodidade, porque utiliza todo o mundo, porque estou acostumbrado a él, entón... Sí, tamén os motivos poden ser moitos. Moito. Poden ser moitos. Se teño que poñerme con un programa novo, vou ter que aprender a como funciona. Pero claro, as vantaxes, desde o meu punto de vista, son moitas. Non sei se, Tania, tens algunha pregunta máis? No, case que me parecía curioso, gran descoñecido que é, tendo todas esas vantaxes, a verdade. Sí, a verdade é que é un tema moi, moi descoñecido. Chama moito a atención que se chama descoñecido. Ademais, o software naceu libre, é dicir, o primeiro programa que hubo era sí, software libre. Sí, comezou lá polos 70, de feito, o software libre, e logo sí, foi nos 70 cando se comezou a privatizar un poquinho. Cando se empezou a privatizar, porque empezaron a haber outros modelos de negocio. Porque o software libre tamén ten negocio, o negocio simplemente a forma de negocio distinto. Unha empresa que se adica a software libre, se nos dá un programa de software libre, pois despois nos permite modificalo. Eu se quero, pois quero que faca esta opción, quero que lle cambie esta opción, pois esa, aí onde ten negocio... Claro, sobre todo para a xente que controle un poquinho de informática. Claro, as empresas de informática e demais, e de feito hoxendía hai bastantes en Galicia, traballan modificando o software libre. Ese é, digamos, o seu modelo de negocio. Para outras empresas prefiren que o modelo de negocio sexa directamente vender a licencia do programa. Moi interesante, a verdade, este tema do software libre. Eu, auténtica descoñecedora totalmente do tema, creo que os nosos ointes a ver se puseron un pouquiño a orella. Algúnha recomendación así para terminar, Miguel? Pois simplemente que se use o software libre. Moita xente está acostumbrada ao mellor a usar o Windows. Esta tamén é unha pregunta. Podo utilizar dentro de Windows, que non é software libre, software sí. libre? Bueno, se usamos o Mozilla xa nos damos conta de que sí. Claro. De que eu podo ter dentro de Windows programas de software libre. Entón, eu sobre todo recomendaría a xente que pois non sei nada de retoque fotográfico ou de calquer outro por programa. Ejemplo. Vou a indagar, vou a buscar un programa. Pois que se enteren de que sexa software libre porque van ter permiso de autor. Ainda que solo sexa por iso, pois sí. Penso que é mellor. Xa vale pena. Entón, ese sería o meu consello. Que ao mellor estou moi acostumbrado a un programa e pasarme a outro que fago o mismo, pois me pode levar tempo, pois sí, é verdade. Iso xa depende das ganas que teña e demais. Pero para un programa novo, recomendo que busquemos alternativa libre. Pois moitísimas gracias, Miguel Visconti, por estar aquí connosco. Falamos o luns que ven, traemos un novo temiña para tratar sobre informática, así que xa saben, o próximo luns a partir de 1:30 voltamos a falar deste tema.